राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी रविवार विक्रम संवत 2059 2 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम आरे शरणम आरे शरण आरे शरणम आरे शरणम आरे शरणम आरे शरणम आरे शरणम मुख्यतः परमात्मा की है, जीव मात्र ममैवांश ने कहा ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी जीव मात्र ईश्वरांश है। तो ईश्वर ही हमारा है और हमारे ईश्वर ही है, हमें ईश्वर ही आवश्यकता है, जरूरत भी ईश्वर ही है, जरूरत ईश्वर है। प्रकृति ये जितना कार्य है वो संयोग और वियोग होने वाला है। प्रकृति जो ही चीजें है, बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया, जितने प्रकृति चीजें है उनमें ये है कि मिलेगी वियोग हो जाए, मिलेगी वियोग हो जाए, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग है। साथ में नहीं रहती प्रकृति जी, साथ में नहीं रहती, और भगवान साथ में ही देते हैं, दूर होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। भगवान हमारे असली ठीक बने भगवान है, कभी दूर होते नहीं हमारे से। हम नरकों में जावे तो भगवान तो देव रहेंगे, 16 लक्ष योनि में जावे तो भी भगवान तो हमारे देव रहे। सर्वशिक्षा हम हृदय सन्निविष्ट, सर्वशिक्षा हम हृदय सन्निविष्ट, सब हृदय में हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो अपने सबकी बात खास ये है, भगवान ही मेरे हैं, सिवाय भगवान के कोई मेरी चीज नहीं है, मेरी चीज नहीं है। ये खास बात है, भगवान मेरे, वे कभी दूर होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, वो ताकत नहीं भगवान में जो हमारे से दूर हो जाए। सब कहने में हमारे अगर है तो परमात्मा की, और संसार की चीज कोई हमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारी। संयोग और वियोग, शरीर ये बैठे हैं, ये शरीर भी वियोग होगा, जरूर होगा, कितने वर्षों में होगा इसका पता नहीं, परंतु संयोग और वियोग होगा ही। प्रकृति की मात्र चीज है उसका संयोग वियोग होगा, और प्रभु है उसका वियोग नहीं होता, संयोग नहीं हो पहले, सब हृदय में पहले से है, वियोग होता ही नहीं, दूर होता ही नहीं। तो ईश्वर को ही अपना मानना चाहिए। हमारी गलती बहुत बड़ी भारी यही होती है कि जो उत्पत्ति और नाश हो जाए ऐसी चीजों को अपने मानते हैं, वो अपने नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होते हैं, संयोग और वियोग होता है। मेरा वियोग जरूर होगा ही, वो अपरिचित हो सकते ही नहीं। अरे भगवान का भी वियोग तो होता ही नहीं, हो सकते ही नहीं, और सामर्थ्य नहीं भगवान में भी ज्ञान हो जाए। वो हमारे है भगवान, हमारे बात इतनी जानने खास खास इतनी बात मान रही है कि भगवान हमारे है, मेरे भगवान मेरे है, मेरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये बात है। और कोई मेरा नहीं है, नहीं मेरे साथ कोई है रह सकता ही नहीं, अरे भगवान दूर हो सकते ही नहीं, ये बात खास है। तो सब भाई बहनों सब कोई सब कोई भगवान मेरे हैं, ये खास बात है, एकदम मिल बात ही है। अब इसमें ही कहो भाई शरीर मेरा है आपका नहीं है, शरीर का वियोग जरूर होगा, मात्र प्रकृति की चीज है, सब ऐसा हो गया, संयोग होगा वियोग होगा, साथ में रह सकते नहीं, अरे भगवान दूर जा सकते नहीं, वो हमारे हैं। असली बात यह है, खास इस बात को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए, दृढ़ता से पकड़ते ही हमारी स्थिति भी सो जाएगी, भगवान हमारे हैं दृढ़ता से। बिल्कुल निष्काम हो जाएंगे, कमरा कोई संभव ही नहीं है, नहीं सकते, भगवान मेरे हैं। हरेक भाई को ये बात समझनी है, ये बात है मान लेनी है, मानना है, ये मानने की बात है, ईश्वर मानने की बात है, ईश्वर जानने की बात नहीं है, मानने की बात है। सो जाने जे देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है, जानने की शक्ति अपने में नहीं है, मानने की शक्ति है, मानना है ईश्वर को, मानना है अपना आत्मा को, जानना है ईश्वर को, मानना है और संसार को देखना है, देखना है, ये देखने में है बस, तुम और ईश्वर अपना मानना है। कैसा ही चतुर हो, कैसा ही बुद्धिमान हो, माँ बाप को देख नहीं सकता, माँ बाप को देख नहीं सकता। जब एक व्यक्ति के माँ बाप को भी देख नहीं सकता, तो संसार मात्र को उत्पन्न करने वाले माता पिता को कैसे जानेगा, जान नहीं सकता, मान सकता मेरे हैं। सच्ची बात है, मानना भी जानने से कमजोर नहीं है, मानना भी जानने से कमजोर नहीं है, बड़ा भारी प्रबल प्रमाण है कि मैं हूं, मैं हूँ। अपना जो होना पना है, ये होना पना बहुत मजबूत है। अगर माँ बाप नहीं होते तो मैं कहाँ से आता, जान तो सकते नहीं, ऐसे माना बिना काम चलता ही नहीं, मानना ही पड़ेगा। कोई कह दे मम्मू के जीव नष्ट, मेरे मुख में जीव नहीं है, तो बोला किसे, ये बल तो बेगार दोष है, बहुत ऐसे ही मैं हूं और माँ बाप सही नहीं, ये हो नहीं सकता। तो मानना है वो जानने से कमजोर नहीं है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस वास्ते इसको मानना ही है, जानना नहीं है। जानना का भगवान जानेंगे तो जानेंगे, हम तो मान रहे भगवान को, मान ही सकते हैं, जान कोई नहीं सकता। पिता को तो जाने ही कैसे, पिता को तो बूंद है, जल नहीं बूंद है, बूंद क्या जाने। माँ के पूरा का पूरा पैदा हो गया, पर हमारे पर आपको किसी को भी माँ याद नहीं है, वो माँ हो गया, वहां पैदा हुए याद है ही नहीं। इसमें माँ में पूज नहीं है, आदर नहीं, हमारी माँ है, आदर नहीं है, पूज नहीं है, माँ है। माँ को मानते हैं, ऐसे सबके माँ बाप है परमात्मा, उसको मानना है। ये संसार कहाँ से आया, संसार संपूर्ण संसार वहां से आए। इस बार संसार को मानते हैं तो परमात्मा को मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। संसार है तो परमात्मा के बिना आ नहीं सकता, बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं हो सकता। तो संसार का मालिक है, तो ये मानना है, ये स्वीकार करना, मानना है। जान नहीं सकते, जानने की शक्ति नहीं है, मानने के भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हम अपने पिता के हैं। पिता को लोगों ने कहा ये तुम्हारे पिता है, जानते नहीं, जानते नहीं, पर तुम मानना है तो पक्का है। आपके खुद की सत्ता बिना भगवान के हो नहीं सकती, इस वास्ते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना में सुखासी। एक बात और है, वो ध्यान दे, आप विशेष ख्याल करें, परमात्मा को जान नहीं सकते, मान ही सकते, कोई जान नहीं सकता, कैसे जाने, अपनी पैदा ही नहीं हुई, पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, वो पुत्र कैसा बाप हो कैसे जाने, कैसे जाने। ऐसे संसार मात्र के बाप को नहीं जान सकते, परंतु माने तो मानना रही, माने बिना तो और रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हमारे हमारे पिता है परमात्मा, और एक प्राणी कह सकता हमारे पिता परमात्मा, इस अंश जीव विनाशी चेतना वाला सहस राशि, इस अंश जीव विनाशी, इस अंश है जीव अविनाशी, जीव इस अंश, इस अंश जीव विनाशी चेतना हमारा सहस राशि, चेतन है हमारा, मन रही थे कोई दोष नहीं, इस वास्ते अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये बात है विशेष, अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपना नाम मान लेना है, क्यों मान लेना तो फिर माँ प्राप्त होगा। क्योंकि अपनी माँ अच्छी लगती है, हम जानते हैं, जानते नहीं मानते हैं, परंतु सबसे प्यारी रहते माँ, सबसे प्यारी, सबसे प्रिय, सबसे माँ के बल से ही उस गोदी में जीते हैं, माँ की कृपा से। तो संसार में जितने संबंध है सब संबंधों में माँ का संबंध सबसे बढ़िया है। पर माँ को मानते हैं लोग, तुम्हारी माँ है यहाँ है, हमारी माँ है, हमें याद नहीं है। याद आप बहुत बताओ, कोई भाइयों में बहनों में कोई भी याद हो गई, कैसे हमने माँ से जन्म लिया, ये हमारी माँ है ऐसे जन्म लिया, याद नहीं। पिता को तो जाना ही कैसे, पिता तो केवल भगवान की बात है, जल की भगवान है। ऐसे भगवान संपूर्ण मात्र संसार ये माता है, माता पिता है, कैसे जाने कैसे। एक माता पिता को भी नहीं जानते तो संसार के माँ बाप को जल देंगे, मानेंगे। सिंह संसार जिससे पैदा हुआ वो ईश्वर है, सब संसार से पैदा हुआ तो संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप सब स्वरूप परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब संसार पहले ही पहले तो परमात्मा ईश्वर मालिक है और सब प्रभु ही प्रजा है, पहली बात। दूसरी बात ये, सब संसार ईश्वर का स्वरूप ही है। और तीसरी बात है कि ईश्वर ही है, कोई हुआ नहीं, संसार कोई हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कोई संभव ही नहीं, ईश्वर ही है। यहां तक पहुंचना है, तीन बात है। पहले ईश्वर मालिक है, हम सब भगवान के बाल बच्चे हैं, ममी वंशु जीव लोग जीव दशराधन ईश्वर सजीव अविनाशी। हमारा केवल ईश्वर ही से वो हमारा है, हमारा व्यक्तिगत है। ईश्वर के समान हमारे कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं है, ऐसा ईश्वर हमारा है, हमारे ईश्वर है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। ये दृढ़ता से मान लेना चाहिए, स्वीकार। भगवान को दृढ़ता से मानते ही निष्काम हो जाता है, कामना रहती ही नहीं, संसार जी चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निष्काम। वो असंग है तो हमारा संबंध किसी साथ है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के और किसी के साथ में हमारा संबंध नहीं है, संबंध है ही नहीं, माना हुआ है। जहां जाता है वहां नया संबंध होता है, किसी को मां, किसी को बाप, किसी को स्त्री, किसी को पुत्र, किसी को भाई, किसी को नया नया नया ढंग ढंग करता है। साथ कोई नहीं रहते, साथ एक ईश्वर थे, ईश्वर वो साथ छोड़ते नहीं किसी अवस्था में भी, वो साथ छोड़ते ही नहीं, और संसार इसी साथ रहती ही नहीं, रहती नहीं, भगवान साथ ही रहते। अपनी बड़ी भारी गलती ये होती है कि भगवान को अपना नहीं मानते, संसार को अपना मानते हैं। रुपया मेरे है, घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, ये मेरी है, बिल्कुल झूठी बात है। अपना तो केवल भगवान है, वो अपना है, अपना अपना सदा अपना है। ये नई नई रचना हुआ, नया ये नया जहां जहां करके वहां भी अभी नई रचना करता है, नया कुटुंब बना रहता है, नई रचना करता है, जहां जाता है वहां ही। और अपने भगवान है ही अपने, अब जाने तो भगवान अपने, न जाने तो है, माने तो है न माने तो है, स्वीकार करे तो है स्वीकार न करे तो है, वे तो है, आपके स्वीकार करने के अधीन नहीं है, वे तो है हमारे, वो हमारे सदा हमारे, सदा हमारे, जहां जाओगे वहीं हमारे। खास बात यह है और हमारा नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, केवल भगवान हमारे, केवल परमात्मा हमारे। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, उसमें मिली डेढ़ दो मन का थे समा गया भगवान में, भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जा कृष्ण मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, मेरे तो गिरधर गोपाल। बहुत बड़ी एक निष्ठा, प्रसिद्ध निष्ठा है मीना भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके फिर मोर मुठ मेरा पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा। इस तरह से भगवान में अपनापन चाहिए, अपनापना दृढ़, अपने भगवान है, अपने भगवान है। बात इतनी करनी है, मैं तो हूँ ये कीर्तन करते हैं अपने पद्धति पावन राम राम राम राम अदमोधान राम राम राम राम राम राम राम अदमोधान है, पतित पवन है, नीच का उद्धार करने वाले, पापी का उद्धार करने वाले, और भगत वत्सल भी राम राम राम राम। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है मेरे, ये मीठे लगना चाहिए, सत्य स्वाभाविक चित लगना चाहिए, खर्च जाना चाहिए, खिलना चाहिए, बिना कीर्तन छोटे ही होना चाहिए, स्वाभाविक छोटे नहीं। ऐसे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ में, और किसी के साथ संबंध नहीं है, किसी के साथ संबंध न होने से असंगो है वह पुरुषा, असंग असंग क्योंकि किसी के साथ संबंध है ही नहीं, सबसे निकले गए सबसे संसार मात्र से अनगिनती व्यक्तियों से निकले मंदिर, बिल्कुल संबंध है, संबंध मानता है गलती करता है, असंग है असंग पुरुष, असंगो ही वयम पुरुषा, असंग है, किसी के साथ संबंध नहीं, निर्लेप। सबके साथ संबंध रहता हुआ भी किसी के साथ संबंध नहीं है, असंग है सबसे। जैसे संत होते हैं, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, ऐसा है ये, वो नहीं जानने के कारण से फंसा हुआ, तो ये बात जाननी चाहिए, हमारा संबंध किसी साथ नहीं, मेरा भाई की तरह मेरे तो घर घर होगा। एक भगवान है हमारे, जीव मात्र के, जीव मात्र उसका अंश है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जीव सब परमात्मा है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे। या एक दिन कर दो, दृढ़ता से मान लो, वो दृढ़ता भगवान देंगे। आप क्यों इच्छा करो, दृढ़ता भगवान से होगी। सो जाने जेरी जनाई भगवान की कृपा से ही भगवान को जानता है। भगवान मेरे हैं, आप इतना मान ले कि स्वीकार कर ले, स्वीकार भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। नारायण नारायण नारायण।